بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا بيلي موزي وذو الحجة مواكا والفموجة ميانة أربعنا بيلي بإذن الله تعالى أسأل الله التوفيق والسداد أسأله الإعانة برحمته سبحانه تتانزا قصوما كونزيا كيكاو تشاليو تشا بعد العصر رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بإذن الله تعالى فتمويلزا مونديشي كما ليفويلزا katika utangulizi takapokuwa tusoma شرح أمورتيتمية بإذن الله شرح يا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى موجه كموجه ارتينجيه katika مقدمة والشارح حفظه الله قال المقدمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات وهو أفضل من نوافل العبادة كما قرر ذلك أهل العلم Hakika kujifunza ilmu ya sheria na kuifundisha ilmu ya sheria ni miongoni mwa amali bora kabisa anazojikaribisha nazo mja kwa Mola wake. Ni katika taa tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa afdalu min nawafil al-ibada. Na kutafuta ilmu ni bora kuliko ibada za sunna, kama kwa mfano swala za sunna, somo za sunna. Ingawa hapa napendelea kutoa tambihi, kuna baadhi ya tulabi ilmu wakisikia maneno kama haya wadhania kuwa yeye akitafuta ilmu atosheleka kutokamana na kutekeleza nawafil al-ibadat. Ukamwona haswali sunna za kablia wala baadia, hafungi somo za sunna. Akiulizwa ni kwa nini, asema mimi nafanya amali ambayo ni bora kuliko nawafil ibadat. Hapa ni katika hali ya kufadhilisha baina ya amali moja na nyingine, si katika hali ya kukwambia fanya hii hii usifanye, kwa sababu katika taufiq Allah Subhanahu wa Ta'ala anayompa mwanafunzi ni kuwa wakati anapoitafuta ilmu awe atajibidiisha katika kukithirisha kufanya ibada, na kila akikithirisha kufanya ibada ndio kadri ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amsahilishia ilmu. Na miongoni mwa ibada tukufu ambazo mwanafunzi atakikana ashikamane nazo sana ni ibada ya kukithirisha kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuisoma Qur'an. Kwa kadri ya vile unavyosoma Qur'an ndivyo Allah atakavyokufungulia wewe katika ilmu ya kisheria, na kwa kadri unavyokaa mbali na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kadri unavyopunguza kiwango cha ilmu ambacho utakuwa mwenye kukipata katika ule wakati unaotafuta ilmu. Kwa ilmu yahitaji ibada. Ama yule anayetafuta ilmu, swala za sunna haswali, funga za sunna hafungi, Qur'ani yuko mbali na hadha, la yu'ana. Vipi utaka i'ana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wewe hujikaribishi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza ibada kama hizi za sunna? Kwa tukizungumzia hapa kuwa ilmu ni bora kuliko ibada za sunna, haimaanishi tuache ibada za sunna, twamaanisha kuwa ni bora tu kuliko hizi ibada za sunna. Kwa hivyo mtu ashikamane na ilmu na ashikamane na ibada za sunna huku akijua kuwa ilmu ni bora zaidi, hiyo yatosha. كما قرر ذلك أهل العلم. قال والمراد بالعلم التي وردت النصوص في فضله وشرفه. سوى المراد بالعلم الذي الله أعلم وردت النصوص في فضله وشرفه العلم بالله وأسمائه وصفاته وبدينه وبالحلال والحرام. كلا وكسوم نص كتك القرآن أما سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم أما يزمم زي فضل علم وجو علم إنه وكسود يبالي إلي إلي ونوتكوف ni ilmu ya kumtambua Allah kwa majina yake na sifa zake, ilmu ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua halali na haram, ndio ilmu iliyokusudiwa ikitajwa fadhila ya ilmu katika Qur'an na Sunna. Ama ilmu za kidunia, ilmu za kidunia ni ulum mubaha, ni mubaha bimaana mtu waweza kuisoma ilmu ya dunia kwa ajili ya dunia yake na hapati dhambi katika hilo. Asoma kwa mfano kuwa muhandis, engineer, ili afanye kazi apate pato lake la kidunia kupitia kwa kazi kama hilo, la bas, aweza kusoma uinjinia akaufahamu uinjinia kisawasawa kisha akafanya kazi yake, hapati dhambi katika hilo. Lakini kwa mfano mtu akatafuta ilmu ya dini ili aifanye ilmu ya dini ndiyo njia yake ya kupata dunia, huyo apata nini? Apata dhambi. Kwa sababu hili huwezi kulitafuta isipokuwa kwa ikhlas. Ilmu ya dini haifai kuitafuta isipokuwa kwa ikhlas, hiyo ni kwa ajili ya Allah kwa sababu ni ibada. Ama ilmu ya dunia ni mubah. Na hata ukasoma kwa mfano kiasi gani katika ilmu ya dunia, haiwezi kukuelekeza wewe katika kujua namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana huwezi leo ukasoma udaktari ukajua kuswali, sababu daktari hufundishwa mambo mengine. Huwezi leo kwa mfano ukasoma uinjinia ukawa injinia wewe kisha ukajua kwa uinjinia wako kujua kufunga, waweza? La, ile ni ilmu nyingine yahusiana mambo ya kidunia na ni ilmu mubah. Mtu akitafuta ikiwa nia yake itakuwa ni nzuri, bimaana kwa mfano aisoma ili kusaidia Waislamu, kwa mfano kama daktari ana ajiri yake kwa ile nia yake nzuri, na hapo hapo akitia nia kuwa mimi nasoma kwa ajili ya dunia yangu, la bas, yupata dunia yake bila kupata nini? Dhambi. Hii ilmu tunaoisoma ya kisheria ni lazima unapoisoma uwe na ikhlas, waisoma kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada. Nafikiri muone tofauti. Kwa asije mtu akakudanganyeni kwa sababu wewe umepata PhD kwa mfano kwenye agriculture akakwambia wewe ndio unayekusudiwa hapa, innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Akudanganya. Akudanganya. Elimu yako ya agriculture nenda kalime. Na elimu yako ya petroli nenda kachimbe visima vya petroli kule utoe petroli. Hakuna shida yote. Ni khairi pia wanufaisha waja wa Allah. Lakini sio ilmu inayokusudiwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقد رفع الله تعالى قدر العلماء وشأنهم فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نا الله akanyanyua cheo cha wanaovioni na jambo lao, akasema katika kitabu chake يرفع الله الذين آمنوا منكم, Allah huwanyanyua wale walioamini kati yenu nyinyi. Lakini hapo hapo katika wale walioamini, walladhina utul ilma, katika wale walioamini, wale waliopewa ilmu ya sheria ya Allah wakamtambua Allah na sheria yake, darajat, hawa atawanyanyua daraja nyingi, hakutaja idadi yake, kuonyesha fadhila kubwa walikuwa nayo. وقرن سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. نا الله أكيوك شهادة ونوفيون فموجنا شهادة ياكنا ملائكة واك كتك جنب تكف كبيس لك شهود لي وأنبال التوحيد. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. Shahada ya kwanza ya nani? Allah. Ashuhudia kwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Tena wal malaika tu, bi maana malaika pia washuhudia hilo. Allah akasema wa ulul ilmi, na wanaovioni. Kwa akaweka shahada ya wanaovioni pamoja na shahada yake na nani, na malaika wake. Na wallahi hiki ni cheo kikubwa sana amewanyanyua Allah wanaovioni, kikubwa sana kuiweka shahada yake na malaika wake na wanaovioni kuwa ni moja. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al azizul hakim. Na Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Miftahu Dar as-Saada ameeleza faida nyingi sana katika hii aya moja, namna Allah alivyowafadhilisha wanaovioni kwa kutaja shahada yao katika hii aya. Uweza kurejelea ukapata faida. وبين سبحانه وتعالى أنه لا استواء بين أهل العلم وغيرهم. نا الله سبحانه وتعالى كبينيش كوا هواكو ساوا والي وليون إليم يكم تنبوا الله نشرياك نوينجين هوا ويزكوا ساوا. فقال تعالى الله كبين شعير وسيما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سيما جي وكو ساوا wale wanaojua na wasiojua. Innama yatadhakkaru ulul albab, wenye akili waelewa yale wanaoambiwa, waelewa kuwa hawawezi kuwa sawa hao wawili. Wale wanaojua hawawi sawa na wale wasiojua kabisa. Subhanallah, na hili si kwa wanadamu tu, hata kwa wanyama pia wanaojua si sawa na wasiojua. Na hili Allah akalizungumza katika suratul Maida alipozungumzia kuhusu wale wanyama wanaotumiwa katika kufanya nini, kuwinda. Wama allamtum min aljawarih mukallibina tuallimunahunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru isma Allah alayh. Kwa mfano mbwa, mbwa ukamfundisha kuwinda. Kwa ukiona kiwindo ukasema bismillah, ukamwachilia yule mbwa akaenda akamshika yule mnyama ambaye ushamfundisha namna ya kuinda. Katika kumkamata yule mnyama kiasi cha wewe kufika pale yule mnyama akawa shafa nini, ashakufa. Fahamu, mkufa yule mnyama. Kwa kuwa huyu mbwa umemfundisha kuinda, itakuwa kumla yule mnyama nini, ha, halal, sio, sema kuindia yule mnyama sababu mfundishwa. Haya, kukatokea mbwa mwingine, wakati huyu wamfukuza ule mnyama, akatokea mbwa mwingine wakawa wamfukuza pamoja, wakaenda mbali huko wakamkamata kule ule mnyama. Wewe ukija wamkuta mnyama kule ashaanguka, sasa amekufia pale, na mbwa wawili wamesimama, mmoja mbwa jahil na mmoja mbwa na elimu. Mbwa wawili wamesimama pale, ile nyama ya hukumu yake nini? Hujui yupi aliyemwinda, hukumu yake itakuwa ile nyama nini? Kwa sababu ya yule jahil hufai kuila, si wafahamu. Hata kwenye mbwa pia yule jahil aleta balaa, maadamu hujui ni yupi aliyemwinda, itakuwa ile nyama kuila nini, ni haramu, kwa sababu hujui ni yupi aliyewinda. Inawezekana kuwa ni yule jahil aliyewinda, na hairuhusiwi kula kiwindo kilichowindwa na mbwa jahil. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakusawazisha hata baina ya mbwa aliye na elimu ya kuinda na asiyekuwa na elimu ya kuinda. Huyu itafaa kula kiwindo chake, huyu haifai kula kiwindo chake. Nafikiri iko wazi, haiwezekani anayejua kuwa sawa na asiyejua. Qala wa ahlul ilmi billahi hum ahlu khashyatihi alkamila, na wale wanaomjua Allah, wanaomtambua Allah katika wanaovioni, hawa wenye elimu ya kumtambua Allah ndio wanaomcha Allah kikamilifu. Kama kala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wanaomcha Allah na kumwogopa kikweli, khashya ni kuwa aogopa kwa elimu, ajua kile anachokiogopa na kukitambua, hawa ni wanaovioni tu. ومعلوم أن كل مؤمن عنده أصل الخشية بتقوى الله عز وجل نجامب أمبال جلكانك وكل مؤمن أصل يولاء شموه أناي سبسنجك ومؤمن كما هموغو في الله لأن من لم يخش الله فليس بمؤمن أمبال هموغو في الله تقوى مؤمن موسي مؤمن فالمؤمن وإن كان عاصيا لكن عنده أصل الخشية مؤمن هي فائدة مهمة سانا مؤمن حتى أكيوا من mtu wa maasi lazima katika moyo wake kuna kiwango fulani cha kumuogopa Allah. Nafikiri naeleweka. Ingelikuwa hana kumuogopa Allah asingekuwa nani? Asingekuwa Muislamu kamwe. Sababu haiwezekani mtu hamuogopi Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha awe ni Muislamu mu'min da. Hapa tupata faida kwa sababu Khawarij wao wamemtoa sahibu al-kabira kutoka katika nini? Daira ya Uislamu. Na kuna wengine waita kufru an-ni'ma kama al-ibadhiyya wao waita kufru an-ni'ma. Lakini fil akhirah yukhalladu fil nar, wasema hivyo atakaa milele motoni. Kwa ni kuchezea watu tu ile lafdhi ukaibadilisha hapa kumbe kule kule wamtia motoni milele, si ndio kafiri huyo? Wakiulizwa kwa nini wasema janna uiddat lil muttaqin. Janna imeandaliwa wenye kumcha Mungu peke yake. Hao wengine kama wewe humchi Allah kisawa sawa wewe huingii peponi. Sio fahamu. Tusema kuwa kila Muislamu ni taqi. Lakini kiwango cha takwa cha tofautiana kwa ushahidi gani? Una dalili gani kuwa kiwango cha takwa cha tofautiana? Qaulullah subhanahu wa ta'ala inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Bimaana kuna tofauti katika watu baina yao katika nini? Takwa. Yule anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala huyu ndiye mbora zaidi. Mfahamu nafikiri. Abu Bakar takwa yake ni sawa na Umar Khattab radhiallahu anhu. Bila shaka tunasema kwa Abu Bakar takwa yake iko wapi? Iko juu ya Umar Khattab radhiallahu anhu. Ndio maana akawa yeye ni mbora katika huu umma baada ya nani? Baada ya Mtume sallam. Na Umar Khattab radhiallahu anhu takwa yake ni sawa na mfano Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib. La, tunasema huyu iko juu, ndio maana akafuata katika ubora baada ya nani? Abaka wa hakadha inna akramakum 'inda Allah atqakum. Hatuwezi kusema sasa kwa vile Abu Bakr as-Siddiq ndio atqa sahaba kwa hivyo hao wengine wote ndio motoni. Haiji hivyo. Kila mmoja atakwenda kulingana daraja yake ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna hii faida muhimu sana sababu wana shubha khawarij ambao waitumia katika kuwatia watu motoni hivi. إنما يخشى الله من عباد العلماء ما ناكي وتوينجين هوامشي الله لا وموقوفا لكن والي ونو انشا كيكاميليف يعني خشي ياو إكو جيو زايدي كوليكو انجين نوالي ونو امتنبوا الله سبحانه وتعالى. قال ولكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم كما في هذه الآية الكريمة. فهمتم يا إخواني كخشية أمبو إمكاميليكا ni wanaovioni kama ilivyo katika hii aya tukufu. Qala wa fi muqaddimati alulama, na katika wale waliokuwa mbele katika wanaovioni wanaotangulia wanaovioni, anbiyaullahi wa rusuluhu alayhimu salatu wassalam, mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Faqad istafahum Allah ta'ala wajtabahum ala ghayrihim bi risalatihi, Allah amewachagua hawa mitume wa Allah kwa ajili ya kuwapa nini? Risala yake waifikishe kwa watu. Fahum akhsha an-nas wa atqahum lahu 'azza wa jalla wa a'lamuhum bihi subhanahu wa ta'ala. Wao mitume wa Allah ndio wanaomcha zaidi Allah kuliko mtu yote mwingine. Wao ndio wanaomcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, bali na wao ndio wajuzi zaidi wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtu yote, kwa sababu wao ndio wanaowafundisha watu ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atqahum, na katika hao mitume kuna wale ambao ni wacha Mungu zaidi. Muona sasa hata baina ya mitume, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, kuna baadhi ya mitume ni wabora kuliko wengine, na hili amezungumza wala kad faddalna ba'dha an-nabiyina ala ba'd, kwa baadhi ya mitume Allah amewafadhilisha juu ya wengine. Kwa hiyo katika hawa mitume wa Allah wanaomcha Mungu zaidi, maana yake wengine hawamchi Mungu, la, lakini wale waliokuwa katika daraja ya juu zaidi nani? أولي العزم الخمسة وأتقاهم أولي العزم الخمسة ولمتومي وتانا أم أوجلكان كما أولي العزم من الرسل وليوفيك أبيو كتك صبرا كوني دعوة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ومتومي وتانا ومتاجوا مرمبيني كتك قرآن كوى بموجة نانا يوزا كتكمبوشني آجاني ويجوا أبا يونس ويجوا هيا يكوان زمان تجوا هوا متومي وتانا كوى بموجة نيبي سورة جاني نعم سومي سورة جاني سورة النساء لا نعم ناني يجوا تفضل أبا مالك وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ناني هون محمد صلى الله عليه وسلم ها ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا هذه سورة الأحزاب أبو ومتجوا فموجة هون دي أولو العزم نسيهم يبيدي شرع لكم من الدين بارك الله فيك ما شاء الله زادك الله علما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به نعم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هذه آية مبيلي آية سورة الأحزاب هي آية سورة الشورى ومتاجها متومي أولو العزم وتانو كفاموديا katika hizi ambili za Qur'an. Kwa hawa ulul azmi mina rusul, hawa ulul azmi mina rusul ndiyo atqa arrusul, wachamungu zaidi. Falahumun nasibu al-awfar mina al-khashyati wa taqwa akthar min ghairihim, zaidi ya kuliko ingine katika mitume wana nasibu zaidi ya kumcha Allah. Kisha wa akhsha ulul azmi al-khamsa, na wale wanaomcha Allah zaidi katika hawa watano, al-khalilani. Al-khalilani nani na nani? Qala Ibrahim wa Muhammad alayhim as-salatu was-salam. Wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Na pia mtu inna Allah qad ittakhadha sahibakum khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Yani mimi pia Allah subhanahu wa ta'ala amechukulia ni khalil, kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii nafasi ni wawili peke yake wamepewa, Ibrahim na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa akhshahuma, na katika hawa wawili anayemcha Allah na kumwogopa zaidi. Wa atqahuma wa a'lamuhuma billahi nabiyuna wa imamuna wa qudwatuna Muhammadun alayhi salatu wassalam. Yeye yuko daraja ya juu zaidi ya taqwa kuliko Ibrahim alayhi salatu wassalam. ثم يليه جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيش يوفواته نببياك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم موسى الكريم عليه الصلاة والسلام كيش موسى أليزممزن ملواك عليه الصلاة والسلام. ثم بقية أولي العزم الخمسة كيش أولو بكية كتك أولو العزم وتان أم بين نوحنا نعيسى. ثم بقية الرسل كيش بالايا ومتوم يلبكية. ثم الأنبياء نمتوم منبي. ثم الصديقون كيش ونوفواتا الصديقون. والصديقون على وزن والصديق على وزن الثقيل كتك وزنه صيغة مبالغة يعني صيغة يوبيك لديوك بس مبالغة. وهو الذي قوي تصديقه وإيمانه بالله عز وجل. نهوني أولي أنباي kusadiki shakwake na imani yake imekuwa na nguvu sana. Hatta ahraqa imanuhu wa tasdiquhu ash-shahawati wash-shubuhat, mpaka ile imani yake na kusadikisha kwake kumechoma kabisa shahwa za haramu, shahwa za haramu. Kadhalika kumechoma shubuhat, hakuna shubha inaweza kupenya kwake. Ndio ukaona Makuraishi alipoambia Mtume sallama kuwa amekwenda safari ya Isra wal Mi'raj, ametoka Makka akaenda Baitul Maqdis akawasalisha mitume, akatoka akaenda mpaka Samaa Sabia akafardhisha sala, wakasema safari hii umekuja na kubwa mno, hebu ngoja. Kamfuata mpaka Siddiq, umesikia rafiki yako asema nini? Asemaje? asema ametoka hapa akaenda hivi akamalizia hivi safari yake iko hivi na hivi, asema in kana qad qala dhalika faqad sadaqa, hakuna shubha ya penye hapa. Ikiwa alisema hivyo amesema kweli, mimi namuamini zaidi ya hiyo. Nyi muona hiyo ndogo, mimi namuamini zaidi ya hiyo. Namuamini kuwa kila siku aletwa habari kutoka wapi? Kutoka juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atelimshwa wahi. Hilo jambo la kawaida tu, kwa halikumtikisa hilo, halikumtikisa. Na Siddiq amefika daraja ya juu kabisa, hawezi kutikisika na shahwa za haram, wala hatikisiki na nini, na shubuhati. Ndio hapa akasema fala ya'sarru Siddiq ala ma'siya. Ilivyoeleza hapa ni sentensi hapa, sikuielewa. Atakaelewa inshallah lahu minni جائزة جزاه الله خيرا. وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. كتك هو الصديقون اليجو كبيسا ني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بمعنى أبو بكر الصديق نمبورا بعد يمتومي والله وتي بعد يمتومي والله كتك والي أمو سيمتومي اليجو كبيسا كتوك كومبك وآدم mpaka mwisho wa ulimwengu huu utakapoishia, aliyembora baada ya mitume nani? Ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kuliko umma wote waliopita. Aliyejuu kabisa ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu baada ya mitume wa Allah, yeye ndo anayefuata. Kwa ikiwa katika umma waliopita kulikuwa na Siddiq, basi yule Siddiq wao hawezi kumfikia nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Qala وقد أثنى الله تعالى على الصادقين فقال سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله أكوصف وكويلي هين ديو إلسيكو أمبايو وكويلي وكويلي واو توفى. سبحان الله وكويلي واو توفى ليو سوى قيامة. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, wana mabustani ya pepo yanayopita katikati yake mito, watakaa humo milele. Radiyallahu au anasema khalidina fi abada, radiyallahu anhum wa radu anhu, sema radiya sidqu man kwa hivyo kwani makosa hiyo, radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika alfawzu alazim, kwa hivyo ni radiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala ta'ala, naomba pencil yake alama pencil. جزاك الله خيرا. تفضل. بارك الله فيك. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات, ثم بين جزاءهم وغيرهم ممن أثنى الله عليهم فقال, كشاء الله أكبينيشا malipo yao na wengineo katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu, akasema a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah amewaandalia maghfira na ajri kubwa mbele yake. Wa fi sahihaini an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna ahla al-jannati yatara'una ahla al-ghurafi min fawqihim كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. سبحان الله watu wa peponi watakuwa katika daraja tofauti. Kuna wale ambao watakuwa kiwaona waliokuwa juu yao ahlul ghuraf, walikuwa katika sehemu za juu kule, kama anavyoona mmoja wetu nyota inaokuwa upande wa mashariki au magharibi mbali kabisa, ambaye kule kwa fulani kule yule yuko juu mbali sana, mbali sana, kama vile nyota inavyoonekana upande wa mashariki au magharibi. Mtume sallam alipoeleza masahaba maneno haya, qalu ya rasul Allah tilka manazilul anbiya la yabluha ghayruhum, hivyo ni vyeo vya mitume, nani atakayefika sehemu kama hizo za juu kabisa namna hiyo? Qala bala, sivyo hivyo mnavyofikiria, bali walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin, kuna wanaume wa kisawasawa waliomwamini Allah na kuwasadikisha mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, watafika katika daraja zile. Zile bado si daraja za mitume, zile daraja za watu wamesadikisha, hawa watafika katika daraja zile. Na hapa tuona umuhimu wa kuwa wakweli, kuwa wakweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yalihim ash-shuhada, kisha wafuatiliwa na nani? Na mashahid. Fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin, kisha was-siddiqin, kisha wanaofuata wash-shuhada, mashahid, jam'u shahid, shuhada. Wash-shahidu huwa qatilul ma'raka alladhi qutila fi sabilillahi li'i'la'i kalimatillah. Na shahidi ni yule anayeuawa katika vita, shahidul ma'raka, yuwafa katika hali ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili neno la la ilaha illa Allah liwe juu. Fabadhala ash-shahidu aghla ma yamliku al-insanu wa hiya nafsuhu allati bayna jambayhi lillahi azza wa jalla wa qaddama mardata Allah wa mahabbatahu ala nafsihi. Kwa sababu shahidi amejitolea kile ghali anachomiliki ambao ni nafsi yake, kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ameitoa nafsi yake kwa ajili ya Allah, na akatanguliza kinachomridhisha Allah na anachokipenda Allah juu ya nafsi yake. Na pamoja na kuwa huyu ndiye shahidi katika asli, lakini shuhada hadhi al-umma kathirun, washahidi katika umma ni wengi, kama alivyoeleza Mtume sallam. Akaeleza pia yule anayekufa kwa mfano al-mabtunu shahidi, anayekufa na maradhi ya tumbo ni shahidi. Walladhi yamutu walghariqu shahid, anayekufa maji pia ni shahidi. Lakini wale wakifa mtu kwa mfano amekufa baharini, mtu huyo hesabiwa kesho akhira kuwa nani? Ni shahidi. Lakini hapa duniani hukumu yake ni kama hukumu ya maiti yoyote, bimaana iwaoshwa, akifiniwa, aswaliwa, aenda kuzikwa. Kinyume na shahidul maaraka, shahidul maaraka haoshwi wala hatolewi zile nguo zake anazokufia nazo, bali atafunikwa sanda juu ya nini? Juu ya zile nguo zake akiwa na damu zake. Kisha si lazima kumswalia, bimaana muweza kuacha kumswalia, aweza kuswaliwa, aweza kaacha kuswaliwa, kisha aenda azikwa. Huu ni shahidul maaraka. Lakini usije ukamwona mwingine ambaye ameingia katika ile hadithi ya kuwa idhan shuhada ummati la qalil, kama alivyosema Mtume sallam, kisha akataja almabtunu shahid, akataja wallati tamutu maa waladiha jamaa, au kama qala sallam, mwanamke anayekufa akiwa na mtoto tumboni shahida. Haya ameyataja Mtume sallam, lakini hawa hukumu yao hapa duniani ni kama mtu yoyote wa kawaida, aoshwa, avikwa sanda, aswaliwa, azikwa. Kesho siku ya kiyama biidhnillahi ta'ala, ikiwa Allah amemtakabalia, atamfufua pamoja na nani? Na shuhada. Tumelewana hapa nafikiri? Naam. Qala thumma yalihimu salihun, kisha wanaofuata baada ya shuhada ni watu wema. Faulaika maa alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال والناس أربع أصناف، ثلاث من المؤمنين وصنف من الكفار. نوات وكنمن أن نمنتات نكتك وأميني كشكنا أين موجة نكتكنان مكفير. Hawa tutakuja kuwajua katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala, tukiwa tuendelea kusoma utangulizi huu ambao una faida nyingi sana ndani yake, kabla ya kuingia na kuanza kuizungumzia risala ya usulu sunna na tarjama fupi inayomweleza ni nani huyu Abu Bakr al-Humaidi rahimahullahu taala, kisha ndio tuingie katika risala. Wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.